الله ذو الجلال كفرمان ہے، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. دنیا کا وقت حساب قریب آ گیا ہے، لیکن وہ ابھی غفلت میں ہیں. اس غفلت سے دور کیسے ہو سکتے ہیں، اور ان تمام مراحل میں کامیابیاں کیسے مل سکتی ہیں؟ کامیابی حاصل کرنے کے لیے بھائیو، میں آپ کی خدمت میں صرف 7 چیزیں پیش کرنا چاہوں گا. سب سے پہلی چیز، اللہ کی توحید کو اختیار کرو، شرک سے بچاؤ، شرکیہ کلمات سے بچاؤ. اگر پیدا اس نے کیا ہے تو میری پیشانی اس کے سامنے جھکنی چاہیے. اور آپ نے ابھی سنا کہ یہ کلمہ توحید ہی ہے جو اس کو نجات دے گا. جب پلڑوں میں اس کا وزن کیا جائے گا تو توحید اسے نجات دے گی. دوسری گزارش، اگر قیامت کی ہو، اللہ کی اور قبر سے لے کے جتنے مسائل ہے اور دنیا میں بھی فتنوں سے بچنا ہے، تو دوسرا طریقہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس جیسی ہستی اللہ نے آج تک پیدا نہیں کی اور نہ قیامت تک پیدا ہو سکے گی. اس ہستی کو اپنا آئیڈیل مانیے، اس کو اپنے لیے رول ماڈل مانیے، اس کی سنت، اس کے طریقے اور سریقے کے مطابق اپنی زندگی بنا لیجئے. اور تیسری گزارش، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دستور اور آئین جو میرے اور آپ کے لیے نازل ہوا ہے، وہ دستور جس کی ایک ایک شک میری زندگی اور آخرت کو بہتر کرنے والی ہے، وہ قرآن ہے. یہ وہ آئین ہے، یہ ربانی قانون ہے، یہ وہ دستور ہے جو اللہ نے بنا کے بھیجا ہے. میں اور آپ بھی اپنے بارے میں اتنا نہیں جانتے جتنا میرا رب میرے اور آپ کے بارے میں جانتا ہے. جو اس نے قانون بنایا، جو اس نے دستور نازل کیا، اس دستور کو پڑھیے، اس کی ایک ایک شک پہ غور کیجئے کہ وہ دستور ہم سے مطالبہ کیا کرتا ہے. چوتھی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومنوں کو اچھا اخلاق دیا ہے. جب پلڑے پہ سارے گناہ اور نیکیاں رکھی جائیں گی تو سب سے بھاری چیز جو ہوگی توحید و سنت کے بعد، وہ ہوگی تو حسن اخلاق ہوگا. معاشرے کے اندر محبت کو عام کیجئے، احترام کی فضا پیدا کیجئے، حسن اخلاق اپنے اندر پیدا کیجئے. اور چوتھی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا والوں، جو مدد اللہ نرمی پہ کرتے ہیں وہ سختی پہ نہیں کرتے، جو اللہ عطائیں نرمی پہ کرتے ہیں وہ سختی پہ نہیں کرتے. معاشرے کے اندر شدت، تشدد، اس طرح کی چیزوں سے باز آ جاؤ، فسادات، جھگڑے اور اس طرح کی لڑائیاں، یہ مومنوں کو پسندیدہ نہیں ہونی چاہیے. برداشت کرنا، ٹالریٹ کرنا، یہ اپنے اندر برداشت پیدا کرو، اس سے ہی کل قیامت کو نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے. پانچویں بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب سکھائے ہیں، اٹھنے بیٹھنے کے آداب، کسی کو ملنے کے آداب، اور رات کو سونے، کھانا کھانے اور مجلس میں بیٹھنے، ہر قسم کے آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں. قومیں بلند ہوتی ہیں تو آداب کی وجہ سے. اپنے اندر تہذیب پیدا کیجئے، متانت و سنجیدگی اپنے اندر پیدا کیجئے، اور اپنے اندر انہدام اور اس طرح کی گفتگو کے کردار اور گفتار کے اس طرح کے غازی بنیے کہ آپ کی ہر بات نیکی لکھی جائے اور آپ کا ہر عمل آپ کے درجات کی بلندی کا باعث ہو. چھٹی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معاشرے کے ساتھ خیر خواہی میں سب سے پہلا نمبر والدین کا ہے، پھر اپنی بیوی بچوں کا خیال کرو، پھر اپنے رشتہ داروں کا خیال کرو، پھر اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال کرو، پھر معاشرے کے ندار اور فقراء کا بھی خیال کرو. یہ وہ رویے ہیں جس سے قیامت کے دن آپ کے نام اعمال میں بھاری برکم نیکیاں آئیں گی جو آپ کی نجات کے لیے کافی ہو جائیں گی. آپ سوچ سکتے ہیں، السعی علی الارمل والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ وکالقائم الذی لا یفتر وکالصائم الذی لا یفتر. جو شخص صرف کوشش کرتا ہے کسی مسلمان کی خیر خواہی کے لیے، کوشش، خرچ کرنا اور بات ہے، یہ تو بلند درجے کی بات ہے، کوشش کرنے والا اس کو ثواب اتنا ملتا ہے جتنا کافر کے ساتھ کوئی جہاد کر رہا ہے، جتنا ساری زندگی تہجد پڑھنے والے کو ملتا ہے، جتنا ساری زندگی روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے۔ ساتویں بات، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو۔ یہ نعمت اسلام ہے، یہ نعمت قرآن ہے، اور یہ نعمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے ہے۔ ان نعمتوں کی قدر کرو، ان نعمتوں میں اس وطن عزیز کی بھی قدر کرو۔ اس کو ہرا بھرا رکھنے کے لیے، پرامن رکھنے کے لیے، اور اس میں اسلام کے نظام کو عام کرنے کے لیے جب تک آپ کوشش نہیں کرتے، اپنے دائرے میں رہ کر زندگی میں کبھی قانون کو ہاتھ میں نہ لے، کیونکہ یہ میرا اور آپ کا دائرہ نہیں۔ علم والوں کا دائرہ ہے بیان کرنا، قانون والوں کا ادارہ ہے قانون نافذ کرنا، عوام کا ادارہ اپنا ایک دائرہ ہے کہ وہ صرف نشاندہی کرے۔ یہ غلطی ہوئی ہے، اس کی اصلاح ہو۔ کبھی بھی اپنے دائرے سے نہ نکلے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے اس لیے فرمایا تھا، اور یہ بات بھی سمجھنے والی ہے۔ ابو الدرداء کہا کرتے تھے، جو شخص اپنے دائرے سے نکل کے گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے، کس کے بارے میں؟ ولی الامر کے بارے میں۔ ظالم بادشاہی کیوں نہ ہو، جو گالیوں پہ آ جاتا ہے، جو اس طرح کی حرکتوں پہ آ جاتا ہے، اسی دن اس کی منافقت شروع ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عبداللہ ابن عمر، حجاج اس وقت ظلم بھی کرتا تھا لیکن اس کے پیچھے ہی نماز پڑھتے تھے۔ حق گوئی کرنا الگ بات ہے، لیکن معاشرے کو فساد کی طرف لے جا آنا غلط ہے۔ مومن فساد کو پسند نہیں کرتا، مومن امن سے ہے، ایمان امن سے ہے، اسلام سلامتی سے ہے۔ جس کے سینے میں اسلام ہے، جس کے سینے میں ایمان ہے، کبھی سلامتی سے دور نہیں ہوتا، کبھی امن سے دور نہیں ہوتا۔ رب تعالیٰ آپ سب کو راحت و رحمت و عزت والی زندگی عطا فرمائے، اور قیامت کے دن کے ہولناکیوں کے لیے تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم جو دنیا سے جا چکے، ان کو کروڑ ہا رحمتوں سے نواز دے۔ الہ العالمین جو زندہ ہیں، ان کو اپنی رحمت کے سائے تلے زندہ رکھ، جس طرح تیرے گھر میں جمع ہیں۔ اے اللہ، سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما۔ مولا کریم اپنے محبوب کے رفاقت نصیب فرما، اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔